الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجوب الصوم وأحكام النية، واجب الصوم وكفونغا نحكم زنية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإليكم أخي المسلم بعض الأحكام المهمة للصائمين. شكوى أذل قيانق مسلام بعضي حكم مهم ووين كفونغا. أولا، وجوب الصوم، واجب وصوم. يقول الشيخ رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء. نلزيم كفونغ رمضان وكيل مسلم مكلف كتك ونومنا ونواكي. ويستحب لمن بلغ سبعا فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث. ننسنا كفونغ ومتوتو وليفكي أمري ومكساب نزايدي na akaweza kufunga, iwe katika wanaume, watoto wa kiume na watoto wa kisichana, kwao ni sunna kufunga kwa aliye na miaka saba na zaidi. Wayajibu ala auliyai umurihim amrahum bidhalik, na ni lazima kwa wale wanaotawalia mambo yao kuwaamrisha hiyo saumu hao watoto, idha ataquhu, wakiweza kufunga. Kama yaamuruna hum bisalah, kama wanavyowaamrisha kusali. Wazazi wanatakiwa waamrishe watoto wao kufunga Ramadhani kama wanavyotakiwa wazazi waamrishe watoto wao kusali. Wal aslu fi hadha qawlullahi azza wa jalla: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini mefaradhishiwa saumu kama ilivyo faradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Ayyama ma'dudat, mwezi huu wa Ramadhani ni siku chache tu. Faman kana maridan, faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar, aliyekuwa mgonjwa katika nyinyi au yuko safarini, basi afungue mchana wa Ramadhani halafu aje alipe katika siku nyingine. Ila anqala subhana: shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan, mwezi wa Ramadhani ambao Qurani imeteremshwa katika mwezi huu, hali ya kuwa ni muongozo kwa watu na ni hoja za wazi. Min alhuda, katika uongofu. Walfurqan, na upambanuzi baina ya haki na batil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, mwenye kuona katika nyinyi mwezi muandamo na afunge. Waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi afungue halafu aje alipe katika siku nyingine. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس, وإسلام مجنوا ومامب متانو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, كوكيري كوامبا هبانا مولا بسايك وابدوا كوحق اسبقوا الله نكوامبا محمد نمتمي والله, wa iqami salah na kusimamisha sala, wa itai zakah na kutoa zaka, wa saumi ramadhan na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa haji albayt na kusudia nyumba tukufu ya Allah kwa ibada. Alhadith muttafaqun ala sihhatihi min hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Thaniyan, tabyitu an-niyya, kuilaza niya. Al-aslu wujubu sawmi Ramadhan wa tabyitu an-niyyati lahu min jami'il mukallafin min al-muslimin. Asli ni wajibu wa kufunga Ramadhan na kuilaza niya ya sawmu hiyo kwa wote Waislamu wenye kukalifiwa na sheria. Wote wanatakiwa wafunge na wote wanatakiwa walaze nia, yani wanuie usiku kwamba kesho watafunga. Wa an yusbihu saimin, na waamke asubuhi hali ya kuwa wamefunga. Illa marrakhasa lahum shar'a, isipokuwa wale ambao Mtume amewaruhusu. Bi an yusbihu muftirin, waamke hali ya kuwa wamefungua, yani hawajafunga. Wa humul marla, ni wagonjwa. Wal musafirun, na wasafiri. Wa man fi ma'nahum, na walio katika maana ya hao. Kwa hiyo wajibu wa kwanza ni kuilaza nia, yani kunuia usiku. Lakini wajibu huu hapa anasema amma man lam ya'lam bidukhuli shahri ramadhan illa ba'da tulu'i al-fajri, ama asiyejua kuingia kwa mwezi wa Ramadhani isipokuwa baada ya kutoka alfajiri. Fa alayhi an yumsika, huyu anawajibika kujizuia. Anil mufattirat, na vyote vyenye kufunguza. Baqiyata yawmihi, mchana uliobakia. Likaunihi yawman min Ramadhan, kusabu hiyo ni siku katika Ramadhan. La yajuzu lilmuqimi sahih an yatanawala fihi shay'an min almufattirat, haijuzu kwa mtu ambaye yuko katika mji wake mzima, yani si mgonjwa, haijuzu kutumia kitu chochote katika vitu vyenye kufunguza. Wa alayhi alqada'u, na anawajibika kulipa. Huyo ambaye hakujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia mpaka alfajiri ni wakajua kumbe mwezi wa Ramadhani ushaingia, huyu anawajibika kuizuia kujizuilia na vitu vyote vyenye kufunguza, asile mchana uliobakia asile. Lakini wa alayhi alqada'u, anawajibika kulipa. Likaunihi lam yubayiti siyama kabla alfajri, kwa sababu hakuilaza ile nia kabla ya alfajiri. Nia ya kufunga hakuilaza kabla alfajiri, kwa hiyo anawajibika kulipa. Waqad thabata an nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yubayyit as-siyama qabla tulu' al-fajr fala siyama lah, asiyilaza nia ya saumu kabla ya kutokeza alfajiri huyu hana saumu. Rawahu ad-Dharqutni بإسناده عن عمر عن عمر عن عائشة رضي الله عنهما وقال إسناده كلهم ثقات ونقله الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني وهو قول عامة الفقهاء نهين قولي يوينجي كتكما علماء وفقه والمراد بذلك صيام الفرض مقصودي وهيو نصوم يا فراذي صوم يا لزيمة kama hii Ramadhan ni lazima mtu anuie usiku. Lima dhakarna min alhadithi sharif, kwa tuliyotaja katika hadithi hiyo tukufu. Ama siyamu nafli, ama saumu ya sunna, fayajuzu athna an-nahar, inajuzu kunuia katikati ya mchana. Idha lam yatanawal shay'an min almuftirat, asipokula au kutumia chochote katika venye kufunguza. Baada alfajri, baada alfajiri. لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. إمسي حديثي كتوكا نمتومي صلى الله عليه وسلم إنه فهمي شهيفي وكوانبا صوم يا سنة ونويزا وكانويا أسبوهي مدى وكوانبا هجا فانيا لولوتي كتيكا مامو ينيكو فنغوزا. هيني قولي يا معلماء نكون قولي مخالف إنه سيما كوانبا mtu asipojua kuingia kwa Ramadhani mpaka asubuhi hajui kwamba Ramadhani imeingia na hakunuia usiku, anatakiwa afunge na saumu yake ni sahihi. Kauli nyingine inasema kauli saumu yake ni sahihi hata kama hakuilaza nia usiku, kwa sababu hakujua kwamba Ramadhani imeingia, kama wanavyosema al-qudratu manatu taklif. Kwa hiyo huyu hakujua, huyu hakujua na hana uwezo. Kwa hiyo huyu ni kwamba atafunga vile vile na saumu yake ni sahihi. Na wanatoa dalili hadithi fi sahihain, hadithi ya Aisha radhiallahu anha katika saumu ya Ashura. Saumu ya Ashura ndiyo saumu ya kwanza ya faradhi katika Uislamu, ilikuwa kufunga ni lazima. Kwa hiyo Mtume katika hadithi hiyo aliamrisha mmoja katika masahaba awatangazie watu kwamba ni kesho ni siku ya Ashura. Katika hadithi hiyo akasema Mtume, ambaye amekula basi ajizuilie asile tena, na ambaye hajakula basi saumu yake ni sahihi, wala asile kitu chochote, aendelee na saumu yake. Kwa hiyo hawa wanasema hii ilikuwa ni saumu ya faradhi na Ramadhani ni saumu ya faradhi. Kwa hiyo ni sawa sawa saumu ile ambayo ilikuwa ni ya faradhi ya Ashura na Ramadhani. Kwa hiyo kama mtu hakujua, kwa mfano kesho, leo watu wanaangalia mwezi, kesho mwezi umeonekana, mtu hakujua, akaswali alfajiri saa mbili, akapiga chai yake hajui, halafu akatangaziwa, ikatangazwa kwamba kumbe mwezi jana ulionekana, yani leo ulionekana, kesho ni saumu, huyo anatakiwa aendelee na saumu yake, na saumu yake ni sahihi kwa sababu hakujua kwamba mwezi ulionekana. Lakini mtu ambaye anajua mwezi ulionekana lazima ailaze nia yake tangu usiku. Mafhumu hadha? Thalithan al-ikhlas. Ikhlas. Alwajibu ala al-muslim an yasuma imanan wa ihtisaban la riyaan wala sum'a wala taqlidan linnas. Wajibu kwa muislamu ni kufunga kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, si afunge kwa ria na sum'a, yani afunge kwamba watu wasikie kwamba na yeye amefunga, wala kuwaiga watu, au mutaba'atan li ahlihi, au kwa ajili ya kufuata ahli zake nyumbani, au ahli baladihi, au watu wa mjini kwake. Bali alwajibu alayhi an yakuna alhamilu lahu ala as-sawm huwa imanahu bi anna Allah qad farada alayhi dhalik. Wajib kwa kila muislamu ni kuwa aamini kwamba lililompelekea kufunga ni kumwamini kwake Allah, na kwamba Allah amemlazimishia saum, wahtisabahu al-ajra inda rabbihi fi dhalik, pia na kutarajia kwake thawabu kwa Mola wake katika saumu hiyo. Wa hakadha qiyamu Ramadhan, na hivyo hivyo kufanya ibada za usiku wa Ramadhan, yajibu an yafaalahu almuslimu imanan wa ihtisaban la li sababin akhar. Ina ni lazima afanye hivyo muislamu, afanye ibada za usiku kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, si sababu nyingine, asitie nia nyingine isipokuwa hiyo. Walihadha qala alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga Ramadhani kwa kuwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na mwenye kufanya ibada usiku wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na mwenye kufanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadri kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah, wa'adhimu amrahu wa nahya, adhimisheni amri yake na makatazo yake, wabadiru bitawbati ilayhi min jami'i dhunubikum, fanyeni haraka kutubia kwake na madhambi yenu yote, wa'tamidu alayhi wahdahu wa tawakkalu alayhi, mtegemeeni yeye Allah peke yake, fa innahu khaliqul khalq, kwani yeye ndiye mwenye kuumba viumbe vyote, warazikuhum, na mwenye kuviruzuku, wanawasihim biyadihi, na tosi zao ziko katika mkono wake subhanahu wa ta'ala. La yamliku ahadun alayhi, la yamliku ahadun minhum li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura. Hakuna yoyote anayemiliki kwa viumbe kuimilikia nafsi yake madhara wala kuizuilia kuiletea manufaa wala mauti wala uhai wala kukusanywa. وقدبوا رحمكم الله حق ربكم وحق رسوله على حق غيره. تنغليزيني الله كرهموني حق يا مولاوينو نا حق يا متومي واكي كليكو حق يا متومينجيني وطاعة غيره نا كليكو طاعة يا متومينجيني كائنا من كان فيو فيوتي أليفيو متوهيو. وتآمروا بالمعروف أمرشانيني ميما وتناهوا عن المنكر كتزانيني munkar. Wa ahsinu dhanna billah, mfanyeni mdhanieni vizuri Allah. Wa akthiru min dhikrihi, kithirisheni kumtaja Allah. Wa istighfari, na kumwomba maghfira. Wa taawanu ala albirri wa taqwa, wala taawanu ala alithmi wal udwan, saidianeni kwa wema na taqwa, msisaidiane kwa madhambi na uadui. Wa khudhu ala aidi sufahaikum, kamateni mikono ya wajinga wenu. Wa alzimuhum bima amarahumullahu bihi, walazimisheni hao wajinga na wapumbavu mambo ambayo Allah amewaamrisha. Wamnauhum amma naha Allahu anhu, wakatazeni mambo ambayo Allah ameyakataza. Wa ahibbu fillah, yani pendeni kwa ajili ya Allah. Wa abghidhu fillah, chukieni wengine kwa ajili ya Allah. Wa walu awliya Allah, wapendeni wapenzi wa Allah. Wa aadu wa aada Allah, wachukieni na wafanyieni wadui maadui wa Allah. Wasbiru wasabiru hatta talqaw rabbakum, subirini mpaka mkutane na mola wenu. Fatafuzu bighayati saada wal karama wal izza wal manazil al aliya fi jannati naim, ili mfuzu kwa kupata wema na ukarimu na izzi na daraja za juu katika pepo za neema. Wallahu al mas'ul an yuwaffiqana wa iyyakum lima yurdhi, Allah ndiye mwenye kuombwa atuwafikishe nyinyi sisi na nyinyi wa mambo anayoyaridhia. Wa an yusliha qulubal jami' wa yu'ammiraha bi khashyatihi wa mahabbatihi wa taqwah wa an-nusih lahu wa li'ibadihi. Wa an yu'idhana wa iyyakum min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa an yuwaffiqa wulata amrina wa sa'ira wulati amri al-muslimin lima yurdhihi. Wa an yansura bihimul haqqa wa yukhdhila bihimul batil. Wa an yu'idhal jami'a min mudillatil fitan innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.